دوست احباب رشتہ دار اقارب تھے تو ہم نے ایک بیماری پائی جاتی اور اگر یہ بیماری ختم ہو جائے جس کو ہم کہیں گے روحانی بیماری، اگر یہ بیماری ختم ہو جائے تو ہماری جماعتوں میں، ہماری برادری میں، دوست احباب میں ایک بہت بڑی اذیت و تکلیف کم ہو سکتی. وہ دو روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ ایک تو ہر آدمی کو اپنے منصب کے مطابق تکبر آ گیا، دوسری بیماری یہ ہے کہ توازو، انکساری، عاجزی، یہ ہم سے نکل رہی. اب حالت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات میں ہم الجھ جاتے ہیں، کوئی بھی غلطی ہم سے ہو جائے تو معذرت نہیں کرتے، پوری رنجشیں بڑھتے بڑھتے یہ رنگ لاتی ہے کہ اپنی برادری میں دو جماعتیں ہو جاتی ہیں، دو برادریاں ہو جاتی ہیں، خون کے رشتے، صلے رحمی کے رشتے، یعنی جو رحم کے رشتے ہیں وہ منقطع اور ختم ہو جاتے ہیں. کسی عالم دین لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اس کا ہاتھ لوگوں کے نفس پر ہونا چاہیے کہ بیماری کیا اور اس کا علاج کیا. یقیناً آپ نے کچھ سال پہلے ایک عنوان تکبر، اس پر تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ دو جمعے آپ نے مفصل بیان سماعت فرمایا تھا، ضرورت ہوئی کبھی اس کا اعادہ بھی کر دیں. لیکن آج کے اس جمعے کے موقع پہ ہم صرف لفظ توازو پر کلام کریں. سب سے پہلے توازو کیا ہے، اس کا ترجمہ، آدمی اپنے آپ کو سب سے حقیر جانے، سب سے کمتر جانے. جب آدمی اپنے کو سب سے کمتر جانے گا، اسی کو توازو کہتے ہیں، تو دوسرے کی عزت اور اس وقار سے پیش آئے گا. جب آدمی خود ایک دوسرے سے اپنے آپ کو برتر جانے تو کسی کی عزت نہیں کرے گا، کسی ناموس کا خیال نہیں کرے گا کہ وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس آدمی سے برتر. حالانکہ اس خیال کا اجرا ابلیس نے کیا تھا کہ انا خیر من، اور یہ کہا کہ آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنے، میں آگ سے پیدا کیا گیا، اپنی دانش میں وہ آگ کو مٹی سے افضل جانتا تھا، جو حال اس کا ہوا وہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. تو ہم میں ایک وزاداری یہ پیدا ہو جائے کہ توازو، درگزر، اور جب بھی کوئی خطا سرزد سامنے والے سے معذرت، اس کو کم کریں تھوڑا سا کہ آواز گونج رہی، سامنے والے سے معذرت، اور ضرورت پڑے تو معافی سے بھی گریز نہیں کریں، تو ماحول معاشرے کا توازن برقرار رہے گا. یہ جو آپ نے وضاحت سن لی، اب آئیے جو آیت ہم نے تلاوت کی. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صفات کو بیان فرماتا، وہ عباد الرحمان الذین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے اور وہ خاص بندے ہیں، یمشونا، جب وہ چلتے ہیں، الارض، زمین کے اوپر، ہونا، وہ جھک کے چلتے ہیں، ان میں عاجزی، انکساری ہوتی ہے، اکڑ کر، گرنا اٹھا کر نہیں چلتے. اور جب کوئی آدمی جاہل ان سے ٹکر جائے، کوئی متھے لگ جائے، تو وہ گالی گلوچ سے کام نہیں لیتے، سختی سے کام نہیں لیتے، الجھتے نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں قالو سلاما، اب یہاں علماء فرماتے ہیں یہاں لفظ قالو سلام، تو ایک آدمی ان سے الجھ گیا، تو الجھنے کے بعد کیا ہم اس پہ سلامتی بھیجیں کہ بھئی قالو سلام، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے. یہاں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قالو سلاما کا معنی یہ ہے متارکہ، یعنی جیسے کوئی الجھ جائے کہتے ہیں بھائی ہماری جان چھوڑو تم اپنا کام کرو ہمیں اپنا کام کرنے دو. تو یہاں لفظ سلاما سے مراد وہ سلام نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے مسلمان ایک دوسرے پر سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ متارکہ یعنی جان چھوڑو ہماری تم اپنا کام کرو ہمیں اپنا کام کرنے دو. تو کوئی جاہل اگر ان سے الجھتا ہے تو وہ مجادلہ نہیں کرتے، مناظرہ نہیں کرتے، لڑتے نہیں، بلکہ قالو سلاما، یا بھی تم اپنا کام کرو ہمیں اپنا کام کرنے دو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کی صفات یہ. اب آئیے ہم اپنی گفتگو کو تواضع کے ساتھ ہی مخصوص رکھتے ہیں تاکہ یہ بات آپ کے کانوں تک پہنچ جائے کہ تواضع کیسی ہو اور کیسی کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے، حدیث کی کتابوں میں بھی امام غزالی نے بہت کچھ لکھا اس پر. وہ کیا کرتے ہیں دونوں فرشتے، جب وہ آدمی چلتا ہے اور جب وہ جھک کر چلتا ہے، عاجزی انکساری تواضع سے کام لیتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں ان بندوں کی لگام ان کے ہاتھ میں، جب کوئی عاجزی سے کام لے اس کی گردن کو اٹھاتے ہیں، اس کی گردن کو اٹھاتے ہیں، اور جو آدمی اکڑ کر چلتا ہے تکبر سے چلتا ہے اس کی گردن کو جھکاتے ہیں. جس کا مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو آدمی عاجزی انکساری کرے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے، اور جو آدمی تکبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا. ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے ساتھ تواضع کرے، جو عاجزی کرے تم بھی عاجزی کرو، اور اگر کوئی اکڑ پھوں کرے، کوئی غرور تکبر والا آدمی ہو اور وہ اگر گردن اونچی کر کے چلے، تو حضور نے فرمایا اس تکبر والے کے ساتھ تکبر سے پیش آؤ تاکہ وہ اپنے اس کو وہ ذلیل سمجھے اپنے آپ کو، کہ شخص کے آگے میری دولت دنیا اور متاع دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. تو کوئی آدمی اگر تمہارے سامنے تکبر کرو ان کے سامنے تبرو کرو، یہ عبادت ہے تاکہ وہ ذلیل. اور آپ جانتے ہیں کہ حج کے موقع پر آپ نے دیکھا ہم احرام باندھتے ہیں، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جو مسائل نہیں جانتے، احرام باندھتے بغل میں سے نکال کے ڈال لیتے ہیں، یہ کندھا کھلا رہتا ہے، ایسے تو نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے اور واجب الاعادہ. پورے احرام کو اوڑا جائے نماز پڑھتے وقت، جب بھی آپ احرام میں کوئی نماز پڑھیں تو پورے احرام کو اوڑے، اور جب آپ بغل کے نیچے سے احرام لے کر ڈالیں یہ سیدھا کندھا کھلا رہے، اس کو اجتباع کہتے ہیں. کیا مطلب کہ اجتباع کر کے رمل کریں آپ، یعنی دوڑیں. کیسے دوڑیں کہ اس موقع پر ایسے ایک سمجھانے کے جیسے غرور تکبر سے آدمی سینہ نکال کر اور اس طریقے سے چلتا، اس طریقے سے چلیں آپ، یعنی ایک طرح سے غرور اور تکبر کے ساتھ میں. تو اب یہ کیوں کہا گیا سنیے آپ. فتح مکہ ہوا، صحابہ کرام رضوان عمرہ کر رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کرو اجتباع اور اس طریقے سے چلو جیسے پہلوان لوگ چلتے. مکہ والے کفار دیکھ رہے تھے، فرمایا یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی اجتباع کر کے اکڑ کر کے چلنا یہ چال اللہ کو پسند نہیں، مگر کفار مشرقی جو تمہیں دیکھ رہے ہیں ان کو ذلیل کرنے کے لیے اس طریقے سے چلو کہ جیسے اکڑ کر چلا جاتا، اور اس وقت اللہ کو یہی حالت تمہاری پسند ہے. جسے حضور ناپسند کرے وہ ناپسند ہے، بظاہر وہ بات کتنی غرور تکبر کی لگے، مگر اجتباع اور رمل کے موقع پر اللہ اس کے رسول نے اس بات کو پسند فرمایا، اور ایسا پسند فرمایا کہ قیامت تک عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والوں پر یہ سنت ہو گیا کہ وہ بغل میں سے احرام نکال کر یہ کندھے کو جو ہے مکشوف کریں، اس پہ احرام نہ ہو، اور وہ یا اکڑ کر کے چلیں اجتباع کر کے، تاکہ کفار مشرکین پر تمہارا روب اور دبدبا ہو. اب آپ بات سمجھ گئے, کوئی تمہارے ساتھ تکبر سے پیش آئے تو تم ویسا معاملہ کرو تاکہ وہ ذلیل, اور ہمیشہ کے لیے قانون یہ ہے تواضع اختیار کرو, جھک کر کے چلو اور بڑی متانت کے ساتھ چلو, اور اکڑ کر زمین پر نہیں چلنا چاہیے. یہ بات بھی آپ نے سمجھ لی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت صحابہ کو دیکھ کر فرمایا, اور اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ نے نقل فرمایا, فرمایا اے جماعت صحابہ, ایک عبادت ایسی ہے, ایک نیک کام ایسا ہے کہ جن سے تم لوگ کبھی شناسا نہیں, اسے نہیں جانتے. صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیا عبادت, وہ کیا نیکی کا کام جو ہم نہیں جانتے؟ فرما اس نیکی کا نام ہے تواضع, یعنی عاجزی اور انکساری, یہ بھی نیکی ہے. اور یہ بات حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام علیم رضوان کو اس نقطے کو سمجھایا. عزیزان گرامی, حضور علیہ السلام نے ہمیں عاجزی انکساری سکھائی. آج اگر ہم میں پیدا ہو جائے تو دنیا بھر کی خرابیاں محترم حضرات دور ہو سکتی, غرور و تکبر سے کام نہ لیا جائے, بے شمار ہماری برائیاں جو ہیں وہ محترم حضرات دور ہوتی ہیں. آئیے آج ہم بخاری شریف سے ایک حدیث بیان کرتے. بظاہر حدیث کا متن تو بہت مختصر, مگر علامہ قفقلانی رحمت نے جس پہ حاشیہ ارشاد الساری شرح بخاری میں نقل فرمایا, کچھ اس کے مندرجات آپ کے سامنے رکھتے ہیں, جس سے اندازہ لگائیے کہ آج یہ ان کے ساری کیا ہے. ایک غالباً تابعی تھے جن کا نام معرور تھا, وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ایک وادی میں ملا. یہ وادی مدینہ منورہ سے 3 منزل کے فاصلے پر تھی. کہا جاتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا, حضرت ابو ذر غفاری نے مدینہ منورہ چھوڑ کر اس وادی میں قیام کر لیا تھا جو مدینہ شریف سے 3 منزل کے فاصلے پر تھی. میں ان سے جا کر کے ملا, میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو لباس ابو ذر غفاری نے پہنا ہوا ہے وہی لباس اس کے غلام نے بھی پہنا ہوا, ان کے غلام نے پہنا ہوا. میں تو دیکھ کر ذرا پریشان ہوا کہ یہ کیا نقطہ ہے کہ جو لباس مالک نے پہنا ہے وہی ان کے غلام نے پہنا ہے. آج کل کا ملازمی جو زر خرید غلام ہوتے, غلام نے بھی وہی لباس پہنا ہوا. تو میں نے پوچھا یا ابا ذر, یہ کیا مسئلہ ہے کہ جو لباس تم نے پہنا ہے وہی لباس تمہارے غلام نے پہنا ہے, یہ میں جاننا چاہتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری بڑے جلیل القدر صحابی کہتے ہیں کہ باہر سے آن کر اسلام قبول کرنے والوں میں جو لوگ آئے ان میں حضرت ابو ذر غفاری 5ویں آدمی ہیں, یعنی کتنے قریب ہیں اسلام, نہایت متقی پرہیزگار, اور پوری حدیثوں کتابوں میں. علامہ قسطلانی فرماتے ہیں ان کی مرویات 281 ہیں, 281 حدیثیں بیان کی حضرت ابو ذر. غالباً غفار کوئی قبیلہ تھا, لوگ غلط پڑھتے ہیں غفاری, وہ سمجھتے ہیں شاید غفار سے مشتق ہو, یہ غفاری ہے. کوئی قبیلہ رہا ہوگا جس کی طرف سے انہیں منسوب کیا جاتا ہے ابو ذر غفاری. محدثین کہتے ہیں جندوب ان کا نام تھا اور ابو ذر ان کی کنیت تھی. ان کو دیکھ کر کہا کہ غلام اور سیٹ صاحب دونوں کا لباس ایک ہے. انہیں فرمایا سنو, انہوں نے قصہ سنایا, وہ سنیے بڑا دلچسپ ہے, پھر اس میں آگے بہت بڑا کلام. اور بغیر پوری بات سنے فراموش مت کیجیے گا ورنہ غلط فہمی پیدا ہو جائے. کہنے لگے ایک مرتبہ میں نے کسی غلام کو اس کی ماں کے متعلق کچھ کہہ دیا, عرف عام میں یہ کہیں جیسے یہ تو غلیظ گالیاں نہیں بلکہ وہ میں ایماندار کروں گا ماں کی گالی دے دوں, وہ بے حیائی والی گالی نہیں جو آج کل دی جاتی ہے, وہ بعد میں بتاؤں گا کیا گالی دی. حضور علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر کہا یا ابا ذر, تم سے ابھی تک جہالیت کی بو نہیں گئی, زمانے جہالیت کی جو بو ہے یا اس کی خصلت وہ ابھی تک تمہارے پاس سے نہیں گئی. فرما سنو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غلام اور باندیاں یہ تمہاری ایک طرح سے مومن بہنیں اور مومن مسلمان تمہارے بھائی ہیں، تو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آیا کرو، جو تم کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، جو تم پیو انہیں بھی پلاؤ، جو لباس تم پہنو انہیں بھی لباس پہناؤ۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جب ان کو کام میں لگاؤ، جو درمیان قسم کے کام ہیں ان سے کام لو، اور کوئی مشقت والا کام ہو، دیکھیں کتنی حکمت کی بات، کوئی مشقت والا کام تو خالی انہیں چھوڑ کر کے پریشان مت کرو، بلکہ اس کام میں تم بھی لگ جاؤ۔ کیا ہوگا کہ ایک کام اگر مشقت والا ہے، ملازم بھی ہو، سیٹ اور مالک بھی وہ کام کرے، تو ملازم کو لونڈی یا غلام کو تسلی ہوتی کہ چلو ہمارا مالک بھی تو یہ کام کر رہا، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اب کیا ہوا، اس فرمانے کے بعد اب میں نے کیا کیا، جو میں کھاتا ہوں اپنے ساتھ اپنے غلام کو کھلاتا ہوں، اور جو میں پیتا ہوں گویا اپنے غلام کو بھی پلاتا ہوں، جو لباس میں پہنتا ہوں وہی لباس غلام کو پہناتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور غلام دونوں ایک لباس میں ہے۔ اس کو امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے بخاری شریف میں نقل کیا۔ اب اس کے بعد آئیے، ایک علامہ الدہر بہت بڑے محدث اور فقیہ علامہ قسطلانی کی ارشاد الساری شرح بخاری میں، اب علامہ قسطلانی نے اس کا پورا واقعہ نقل فرمایا۔ یہ کون صاحب تھے جن کو کہ حضرت ابو ذر نے گالی دی؟ یہ تھے حضرت بلال، ابھی ابھی رہا ہو کر کے آئے تھے، امیہ بن خلف سے حضرت صدیق اکبر ان کو خرید کر لیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ بظاہر نظر میں وہ آدمی اگرچہ آزاد ہو جائے، مگر غلامی لگتا ہے کہ بھائی ابھی خرید کر کے لائیں، اور ان کا رنگ بالکل سیاہ اور کالا تھا، یہ حبش کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے گالی کیا دی؟ آج کل جو ہم گالی دیتے ہیں معاذ اللہ یہ نہیں، بلکہ لکھا محدثین نے پورا، اگر اس کو آدمی پڑھے نہیں تو کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے، ماں کی گالی دی۔ وہ ماں کی گالی کیا دی؟ صرف ان کو یہ کہا، او کالی ماں کے بیٹے، یہ کوئی گالی بھائی؟ آپ دیکھیں کیا کوئی یہ گالی ہے، او کالی ماں کے بیٹے، یہ ان کو کہا ہے۔ ان کا رنگ سیاہ تھا، اماں بھی سیاہ رنگ کی ہوگی، صرف یہ کہا کہ وہ کالی ماں کے بیٹے، حضور علیہ السلام نے سخت ناپسند کیا، اور پسند کرنے ان کو جناب سرزنش کی کہ یہ تمہیں زمانے جہانت کی ابھی تک حسرت تم میں موجود، اس کو نکالو اور اپنے غلام اپنی باندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو پیو انہیں پلاؤ، اور جو پہنو انہیں پہناؤ۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بڑے لمبے چوڑے سرخ سفید بڑا نورانی چہرہ، بڑے وجی آدمی تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب وہ حضور کے وصال کے بعد ایک وادی میں چلے گئے تو وہاں سے بلا کر انہیں شام بھیجا۔ حضرت ابو ذر غفاری جب شام گئے، شام میں حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر، کسی مسئلے میں ان سے اختلاف ہو گیا، تو دوبارہ حضرت عثمان غنی نے اپنے یہاں بلا لیا، اور بلانے کے بعد پھر وہ اپنی اسی جگہ چلے گئے جو مدینہ شریف سے 3 منزل کے فاصلے تک۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہیں وصال ہوگا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہم اپنی بات بتاتے ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ جب وہ شام چلے گئے، اور شام جانے کے بعد شاید وہ مدینہ منورہ واپس نہیں آئے، اس لیے کہ ہم نے اپنے دورے استنبول اور ترکستان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی قبر جو ہے وہ استنبول میں پائی، الحمدللہ ہم نے حاضری بھی دی، اور ان کے مزار شریف پر فاتحہ پڑھی، دعا خیر بھی کی۔ ذرا سا آپ استنبول کے مضافات میں چلے جائیں تو یہاں حضرت جابر بن عبداللہ کا مزار ہے، اور وہیں حضرت ابو ذر غفاری اور کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزار ہیں کہ جو ہم نے یادداشت کے طور پر اپنے پاس لکھ لیے تھے۔ ایک حضرت حدری کا مزار، اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ استنبول میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار جو مرجع خلائق بنا ہوا ہے، سارے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، شادی بیاہ جب ہوتا ہے تو ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، بچے کی پیدائش جب ہوتی ہے ان کے مزار پہ اس کی حاضری دلوائی جاتی ہے، بے شمار لوگ ان کے مزار پر انوار پر اور برکت کے لیے وہاں آتے ہیں۔ تو ہم نے ان کا مزار استنبول میں دیکھا. اب حقیقت حال بہتر جان, مگر علامہ قسطلانی نے ان کا وصال مدینہ شریف کے مضافات میں لکھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز جنازہ پڑھائی اور وہیں وہ مدفون ہوئے. حقیقت حال اللہ بہتر جانتا. اب آئیے انہوں نے توازو اور ان کے ساری کیا تھی اس کا اندازہ لگائیے کہ آپ کسی اتنے بڑے آدمی کے متعلق کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس نے اتنی عاجزی کی ہو. حضور نے جب سرزنش فرمائی تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضرت بلال کی خدمت میں گئے اور معذرت کیسے کی, بڑا نرالا انداز ہے جو کبھی آپ نے سنی نہیں ہوگی, کبھی آپ نے دیکھی بھی نہیں ہوگی, بس زیادہ سے زیادہ آپ نے معذرت یہ دیکھی ہوگی کہ آدمی اگر کوئی ناراض ہو جائے اور اس کو اگر منانا ہو آپ چکنی باتیں کر کے آج بھی انکساری کر کے یا زیادہ زیادہ ہاتھ جوڑ دیں گے. یہ سب سے اہم انکساری ہے کہ اب ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑے جائیں کہ بھئی تم معاف کر دو, جب تک میں ٹلوں گا نہیں, جب تک کہ تم معاف نہیں کرو گے. حق یہ ہے کہ آج بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضرت بلال کے پاس گئے, جو ان کو انہوں نے یہ ہلکا پھلکا کلمہ کہہ دیا تھا. تو جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنا یہ گال زمین پر لگا دیا اور اسی طریقے سے لیٹ گئے اور زارو قطار روتے رہے, زارو قطار روتے رہے اور حضرت بلال سے معذرت پر معذرت, معافی پر معافی مانگ کر, جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے درگزر کر دیا, میں نے معاف کر دیا, آئی گئی بات جیسے ہم کہتے ہیں ختم ہو گئی, انہوں نے کہا نہیں, میں اس وقت میری دل کی تسلی ہوگی کہ تم اپنا یہ پیر اٹھاؤ اور میرے گال کر دو, اس طریقے سے مجھ پہ کھڑے ہو جاؤ, گال پہ جب تک تم میرے پیر نہیں رکھو گے اس وقت تک مجھے تسلی نہیں ہوگی. اتنا نورانی چہرہ, اول العظم صحابی اللہ اکبر, اور ایسے لیٹ کر ایک گال زمین پر لگا دیا اور دوسرے گال کو حضرت بلال کے قدم کے لیے پیش کر دیا کہ جب تک تم یہاں کھڑے نہیں ہوگے اس وقت میں ٹلوں گا نہیں. حضرت بلال بے شمار ان سے معذرت کرتے رہے, خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو, یہ کام مجھ سے نہیں تھا, میں اپنے چہرے کو اٹھاؤں گا, اور لیٹ گئے. اور لیٹنے کے بعد حضرت بلال نے ناچار مجبور ہو کر با دلے ناخواستہ ان کے چہرے پر تھوڑی دیر کے لیے اپنا پیر ایسے رکھا اور نکال لیا تاکہ ان کی ضد پوری ہو جائے. اس کے بعد وہ اٹھے اور معذرت کرنے کے بعد اب عزیزان گرامی وہاں سے رخصت ہوئے. مجھے بتائیے اس قسم کی توازو آپ نے کہیں سنی, اس قسم کی توازو آج ان کے ساری کبھی آپ نے کہیں دیکھی, کبھی آپ نے سنی؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں اور ہم کہتے بھی اپنے جلسوں میں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر مفاقت ہو جاتی. ہمارے یہاں کیا ہے, لڑکا لڑکی والے میں کوئی اختلاف ہو گیا, صرف لڑکے والے لڑکی والے سے کہتے ہیں بھائی بات ختم ہو جائے گی, تمہارے ابا خود لڑکی کو لا کر گھر چھوڑ دو بات ختم ہو جائے گی. اب دوسری طرح آواز کیا, کمبخت بڑا فرعون بنا ہوں میں, اس کے گھر جاؤں, بات گڑبڑ ہو گئی. یا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ خالی معذرت لکھ دیں, چلیے ہم سے غلطی ہو گئی, یہ ہم سے نسیان ہو گیا, بھول ہو گئی, آئندہ ہمارا بچہ ایسی حرکت نہیں کرے گا. سوالی اس کمبخت سے ہم معافی مانگ, اس کمزور پہ ہم معذرت چاہیں گے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مفارقت ہو جاتی, اور اگر بال بچے ہوں تو کتنا فتنہ پیدا ہوتا, دوسری شادی ہو سگے سونپنے کا مسئلہ الگ ہوتا, جماعتوں میں الگ مقابلے اور معاملات ہوتے ہیں, اور یہاں تک کہ پھر جناب مفارقت اور طلاق اور علیحدگی تک نوبت آ جاتی ہے, مگر ہم ایک دوسرے بھائی سے معذرت کرنے کے لیے تیار نہیں. اس واقعے کو بار بار سنیے, بار بار اب تصور میں لائیے کہ جو حضرت ابو ذر غفاری نے معذرت حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کی, تو آپ کو ہر بار سوچ میں نیا لطف آئے گا. اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں؟ پھر ہم نے کئی دفعے کہا یہ ہماری معافی اور معذرت جو ہے, یہ آپ کبھی بندر روڈ پہ کھڑے ہو جائیں, ایم دینا روڈ پر ایک ایک روپے میں ہماری معافی اور معذرت بکتی. جیسی گاڑی سگنل پر کھڑی, قطع نظر اس کے مانگنے والا کون, ایک فقیر آ جاتا اللہ کے واسطے ایک روپے, اللہ کے واسطے ایک روپے کی کوئی حیثیت آج کل نہیں, کسی زمانے میں تو ہوا کرتی, بلکہ آپ اگر ایک روپیہ دیں گے تو فقیر لے تو لے گا مگر دو چار ضرور بڑبڑائے گا, بات ضرور کہے گا. اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوا کم مت، ایک روپیہ دے کر، ایک روپے کی کیا حیثیت، ایک روپے کی تو چائے بھی نہیں ملتی، ایک روپے کا تو پان بھی نہیں ملتا، دس باتیں آپ کو سنائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف اپنے جیب میں سے ایک روپیہ بچانے کے لیے فقیر کہتے ہیں بابا معاف کرو، ادھر سے کوئی جائے بابا معاف کرو، آپ کی معافی تو ایک ایک روپے میں ہمیں جینا روڈ پہ بکتی، دس دفعہ بکتی روزانہ آتے جاتے، لیکن کوئی خاندان کو ملانے اور کوئی بہت بڑی جماعتوں میں صلح کرانے، بہت بڑے ہنگامے سے نبرد آزما ہونے، آپ کے ہاتھ کبھی نہیں اٹھتے، آپ کے زبان پر کبھی معذرت کا لفظ نہیں آتا، کبھی معافی کا لفظ آپ کے زبان پر نہیں آتا، تو آپ نے دیکھا یہ کتنی برائی ہم لوگوں میں صلاحیت کر گئی۔ اگر وہی جذبہ ہمارا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ ہوتا انو کے متعلق ہو تو عزیزان گرامی کتنے ہمارے ماحول اور معاشرے اور جماعتوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اب آئیے، ایک اس پر اعتراض قائم ہوتا جس کا جواب علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے شرح بخاری میں دیا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوا، نشانیاں ابو ذر غفاری اتنے جلیل القدر صحابی، ان سے یہ بات نکلی کیسے؟ جس کو عمر ماں کی گالی کہا جاتا ہو، ماں کی گالی، کالی ماں کے بیٹے، کوئی بظاہر گالی بھی نہیں مگر دل دکھانے والی بات، دل شکنی والی بات، تو اتنے بڑے صحابی انہوں نے یہ بات کیسے کہہ دی اور کیوں کہہ دی؟ یہ تو ان کی شان کے منافی۔ علامہ قسطلانی بہت بڑا نوٹ لکھ کر یہ فرماتے ہیں اور اس کے سب کا ترجمہ یہ ہے، اسلام بتدریج آیا، صحابہ کرام نے بتدریج سنا، اور علامہ قسطلانی حضرت ابو ذر غفاری کی پیروی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی تک حضرت ابو ذر غفاری کو ان کلمات کی حرمت کا پتہ نہیں لگا تھا، کہ یہ کلمات کہنا بھی آدمی کے دل کو دکھانے کے لیے بہت کافی ہیں، اور یہ انجان پن میں علامہ قسطلانی کہتے ہیں کہ یہ الفاظ حضرت ابو ذر غفاری سے نکل گئے۔ جب حضور نے توجہ دلائی تو انہوں نے جیسے معافی مانگی آپ کے سامنے، آج آپ دیکھیے ایک دوسرے پر ہم گالی گلوچ، اوہ مت پوچھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ارشاد، یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وہ قولوا قولا سدیدا، جب کسی سے بات کرو تو صاف اور ستھری بات کیا کرو، اس میں گالی کا آمیزیشن نہیں، دل دکھانے والی بات نہ ہو، صاف گوئی والی بات ہو اور بہت زیادہ لگی لپٹی بات نہ ہو، صاف ایسی بات کہ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے حضور علیہ السلام جب لوگوں سے مخاطب ہوتے تو بڑی گاڑی قسم کی عربی نہیں بولتے، عام سی عربی بولتے ان کو سمجھاتے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ کوئی ادق معاملہ ہوتا، کوئی اہمیت والی بات اسے سمجھانے کی، حضور علیہ السلام تاکہ کوئی سننے میں کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے تو ان باتوں کو حضور علیہ السلام تین مرتبہ دہرایا کرتے تاکہ لوگ جو ہیں وہ سمجھ لیا کرتے حضور علیہ السلام کی بات، تو ایسے ساتھ ہی سپری بات کہہ دیا کرتے۔ فرما جب کسی مومن سے کسی سے بات کرو تو صاف ستھری بات کرو جس میں گالی گلوج نہ ہو، دل آزاری والی بات نہ ہو، تمہارے لفظوں میں توازو ہو، تمہاری گفتگو میں توازو ہو، اور جانتے تم نے اگر یہ صفت اختیار کری اس کا انعام دیکھیے کیا، فرما یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سنوار دے گا، وہ یغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، من یطیع اللہ ورسولہ، پس جو اطاعت کرے اللہ اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، یہ ہے وہ گروہ، یہ ہے وہ جماعت جو کامیابی کامرانی کو پہنچ گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا، ہمیں عاجزی ان کے ساری عزیزان گرامی ہونا چاہیے۔ اب آئیے کچھ علماء کرام کے اقوالات سے اس بات کو ذہن نشین کرانے کے لیے، فرمایا کہ آدمی اس وقت تک متواضع نہیں ہوگا کہ جب تک کہ ایک بھی آدمی سے اپنے آپ کو افضل جانے، ایک بھی آدمی سے افضل نہ جانے، اس وقت تک آدمی جو ہے وہ متواضع نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ ہر آدمی کو اپنے سے بڑا جانے، جب ہر آدمی کو اپنے سے بڑا جانے گا تو عاجزی ان کے ساری پیدا ہوگی۔ ایک امام کا قول ہے کہ اگر مسجد شریف میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ بھائی یہ اتنی بڑی جماعت ہے، ان میں سب سے کمتر آدمی کون ہے، قسم خدا کہ میں سب سے پہلے باہر آ جاؤں گا مسجد کے، کہ میں ان سب میں کمتر۔ دیکھا آپ نے علماء کا عمل کس پر آپ نے دیکھا، اگر یہ اعلان کر دیا جائے بھری مسجد میں کہ تم میں سب سے کمتر آدمی کون ہے، سب سے پہلے مسجد کے باہر آ جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ بھائی میں سب سے کم تر آدمی ہوں. تو راز اصل میں بلندی کا محترم حضرات اسی میں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھے. اور ہمارے بزرگوں نے اپنی باز و نصیحت میں بہت کچھ کہا اور وہاں پڑھنے کی ضرورت ہے, اس وقت تو تفصیل کا وقت نہیں. امام غزالی رحمت اللہ نے اپنے بیٹے کو وصیت نقل کروائی, ڈکٹیٹ کروائی کہ بیٹا یہ لکھو. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اپنے دو شاگردوں کو خط لکھا, اس میں بھی اس بات کو واضح کیا. اور امام غزالی نے بھی اس کو لکھا کہ جب کہیں جاؤ کسی نمایاں جگہ مت بیٹھو, یہ بھی تواضع کے خلاف. اور حکمت کیا ہے, اب مثال کے طور پر کوئی جلسہ گاہ ہو, کوئی صاحب تشریف لائیں اور آپ ایک عام آدمی ہو کر صدارت کی کرسی پہ بیٹھ جائیں, جا کر کے بھی کرسی بچھی ہوئی ہیں, ہم بھی یہاں بیٹھ گئے, کیا ہوگا جب صدر صاحب تشریف لائیں گے آپ اٹھا دیے جائیں گے, اٹھائے جائیں گے. فرمان نمایاں جگہ مت بیٹھ, ہو سکتا ہے کسی کی نشست وہ ہو, آپ نمایاں جگہ بیٹھو, جب وہ آئے گا مہمان تو آپ کیا ہوگا آپ وہاں سے اٹھا دیے جائیں گے. اس لیے ہم لوگ جب سرکاری میٹنگوں میں جاتے ہیں بڑی بڑی, اس میں کیا ہوتا ہے کہ کرسی پر پہلے سے نام لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کرسی پہ فلان صاحب بیٹھیں گے. کبھی ہم نے یوں بھی دیکھا ایک صاحب نے پرچہ نکال کر وہاں بیٹھ گئے, ان کے پاس تو ساری لسٹ ہوتی, جب وہ مہمان آیا آپ اٹھا دی گئی, چلیے صاحب آگے بیٹھیے. اب آپ نمایاں جگہ بیٹھنے سے پرہیز کرو, ایسی جگہ مت بیٹھو کہ جہاں سے تم بعد میں اٹھا دیے جاؤ. اب کیا ہوگا جب سب کے سامنے سے آپ کو اٹھا کر کے لے جایا جائے تو ذلت اور رسوائی ہوگی, یا کم سے کم اس محفل میں جو لوگ بیٹھے اس کی وضع جو ہے اس کے عزیزان گرامی خلاف ہوگی. اس لیے ہمارے ائمہ ہمارے علماء اکابر عجز و انکساری کا درد دیتے تھے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ اس کو روحانی بیماریوں میں شمار کیا ہے. اور بیماری اگر اس کی تشخیص نہ ہو تو علاج بھی نہیں ہوتا, جب تک کہ مرض کی تشخیص نہ ہو اس کا علاج نہیں ہوتا. عزیزان گرام صحابہ کرام علی رضوان کی تواضع کا عالم تو یہ ہے, اگر ہم ان قصوں کو لے کر بیٹھ جائیں گھنٹوں اس میں لگیں. حضرت سلمان فارسی بغداد شریف کے ایک زمانے میں گورنر, باغ سلمان وہاں آپ رہتے تھے, آج بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مزار جو ہے وہ باغ سلمان. اور آپ کو یاد ہو گیا دریا دجلہ کے کنارے دو صحابہ کرام, ایک حضرت حذیفہ ابن یمان ایک حضرت عبداللہ ابن جابر, ان کی قبر میں پانی آ گیا. شاہ فیصل اول کو خواب میں آن کر کہا کہ ہمیں نقل مکانی کی جائے, ہماری قبروں میں پانی آ گیا. بہت سے لوگوں سے فتوے لے کر ان کے مزاروں کو جب کریج کر نکالا گیا ان کو, تو ان کے جسم بالکل تر و تازہ تھے. ان کو حصول برکت کے لیے مسئلہ نہیں بتا رہا, حصول برکت کے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی اور ان کو باغ سلمان حضرت سلمان فارسی کے مقبرے میں ان کو عزیزان گرامی دفنائے. وہ گورنر تھے مگر تواضع کا عالم یہ تھا کہ کہیں ایسے گزر رہے تھے, کسی راستے سے ایک آدمی کچھ سامان لیے بیٹھا ہوا کسی مزدور کا انتظار کر رہا تھا, اس غریب کو پتہ نہیں لگا کہ یہاں کے گورنر. اس نے ان کو چلتے ہوئے کہا کہنے کہ بھائی ذرا ادھر آنا. سلمان فارسی پہنچ گئے, کہ ذرا سامان اٹھا کر ذرا فلاں جگہ رکھ دیجئے گا. انہوں نے سامان اٹھا لیا, کندھے پہ سامان اٹھا کر جہاں وہ لے جانا چاہتے وہاں لے گئے, تو آدمی ان کو پہچان لیا. انہوں نے کہا سلمان حضرت آپ کہ. فرمایا یہ بیچارہ پریشان کھڑا ہوا تھا, کہنے لگے کہ بھائی مجھے کسی مزدور کی ضرورت ہے یہ سامان, اس لیے میں نے اٹھا کر کے مار دیا. وہ دنگ رہ گیا کہ یہ علاقے کا گورنر اور اس نے میرا سامان اٹھا کر کے رکھ دیا. اس سے تواضع سیکھی آ کہ بڑے بڑے عہدے پر جو لوگ تھے ان میں تواضع اس قسم کا تھا کہ وہ شریعت کے معاملے میں ذرا بھی چون چرا سے کام نہیں دیتے. واقعات بڑے طویل. عمر ابن عاص مصر کے گورنر رضی اللہ عنہ, بڑے دلیر بڑے جیوٹ صحابی, مصر کو فتح کرنے والے حضرت عبداللہ حضرت عمر ابن عاص, جن کے مزار الحمدللہ ہم نے مصر میں حاضری دی. ان کا حال یہ ہے کسی نے شکایت کی انہوں نے مجھے 30 درے میری پشت پر بغیر کسی قصور کے مارے. فرما حج کے موقع پہ آ جانا. حضرت عمر فاروق نے بلا لیا, گورنر کو بھی بلا لیا. گورنر کو بلا کر بھرے مجمع میں مقدمے کی سماعت کی اور یہ درہ لے کر کے اس آدمی کے سامنے رکھ دیا اور حضرت عمر ابن عاص سے کہا کہ اب سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. درہ مارنے والے نے کہا حضور جب انہوں نے میرے درے مارے تو میری پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا, میری پشت جو ہے مکشوف تھی. فرمایا ہمارے ابن عاص اپنی پشت ننگی کرو، پشت جو ہے وہ مکشوف کرو. اور اس کے بعد عمر ابن عاص کہتے ہیں حضرت اگر یہ سلسلہ چلتا رہا کسی گورنر کی عزت جو ہے وہ قائم نہیں رہے گی. البتہ کیا ہوا، وہ سزا کے لیے تیار ہو گئے. اور حضرت عمر فاروق نے فرما پھر ایسا کرو کہ تم دونوں اپنا مسئلہ خود حل کر لو. دونوں بیٹھ گئے سر جوڑ کر. اس نے ایک درے پر دو دینار جرمانہ لیا گورنر مصر سے، اور حضرت گورنر مصر نے اپنی پوچھ بچائی مگر پیٹ کو انہوں نے مکشو کر دیا کہ بھائی چلو درے کے لیے تیار ہو جا. یہ آج ہی ان کے ساری اگر نیچے سے لے کے اوپر تک لوگوں میں عزیزان گرامی آ جائے تو مجھے بتائیے کتنی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، کتنے ہمارے مسائل حل ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی ان کے ساری سے چلتے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ سینہ تان کر دکھاوے کا چلنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور ایک جگہ تو فرمایا وہ سینہ تان کر چلنے والے کیا تو پہاڑوں کو پیچھے چھوڑ دے گا، جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں کیا وہ پیچھے رہ جائیں گے تیرے؟ نہیں، ان کی بلندی کو تو نہیں پہنچ سکتا. پھر اکڑ کر کائے کے لیے چل رہا. اور زمین کا عذاب الگ ہے، جس وقت قبر میں جائے گا تو یہ زمین اس سے کرے گی کہ کوئی تھا نا جو اکڑ کر چلتا اور اس کو دبائے. سارے بیماریوں کا علاج ہے عزیزان گرامی توازو. ہر شخص سے اچھی طریقے سے ملیے، آج ہی ان کے ساری سے ملیے. رحم کے رشتے، برادری کے رشتے، ان کا ہمیشہ خیال کیجیے. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم تمام مسلمانوں کو بچائے. اپنے حبیب کے صدقے جو تواضع صحابہ کرام علی مردوان میں تھا، جو ہمارے ائمہ مجتہدین میں تھا، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں یہ نعمت ہمیں عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.